بیابون میذارم، هرچی گل شقایقه رو خاک مجنون میذارم. اگه تو از پیشم بری من خودم رو گم میکنم، یه اون تو رو شرمنده یه حرفای مردم میکنم. اگه تو از پیشم بری شم دنیا دق میکنم، شکایت عشق تو رو به مرغ عاشق میکنم، شکایت عشق تو رو به مرغ عاشق میکنم. اگه تو از پیشم بری پنجرمون بسته میشه، یه دل واسط آرزو از زندگی خسته میشه، یه دل واسط آرزو از زندگی خسته میشه، یه دل واسط آرزو از زندگی خسته میشه. اگه تو از پیشم بری شم دنیا دق میکنم، شکایت عشق تو رو به مرغ عاشق میکنم، شکایت عشق تو رو به مرغ عاشق میکنم. اگه تو از پیشم بری پنجرمون بسته میشه، یه دل با ست آرزو از زندگی خسته میشه، یه دل با ست آرزو از زندگی خسته میشه، یه دل با ست آرزو از زندگی خسته میشه. یه دل با ست و آرزو از زندگی خسته میشه.